ndiye ismu ya Allahu mwenye rehemu au jimla mwenye rehemu nusu ya mdu ya Allahu ngejao amene utika tuze hatukuha hende juu jumaisha wa mshiriki zao yusisi malaika ni ruhu wahihe amri ya hahe ujumawo ya nzao harumawar mawahi hukaya na mhadharisha ukaka matimungu ya katindami amengene na mkena takuwa ya hangu haumbuze mbingune amri hahaki hende juu jumaisha wa mshiriki zao haumbu mwana adamu hanu kifatukone la mani suwanga mshida ni abainiha nezi nyama hazi umbu hanyi harumuizo nga mojoto leoje hefawe na manfa wa mandwaji harumuizo nga mlao na harumuizo ngani na mburubi huwa ujiviza ikanga mzirajeza uwa jioni na ikanga mzile hao mwazi haulie na ngaziwa yawe mito ya hanyuwe na haruma arubi mwachujoshi na mwe wasuilie kati hashakao harumani hakika imula wahanyu ye mpole mwenye rehema na haumbu farasi na bahl na mpumba ili mdozi pashia na maturu na haumbu ikaoka mchuzi jua na juu ya Allahu mwanzia ya nyongoha na mungu ni mwizu wa muzavereha nenge haka hanza hajumoko wa nyuzi pia uonde ya samaji yangu hahuwe nguni harumuayo nga nina ya kunwa na harumuayo nga tuwa umanikao harumuayo nga mlisa wezi nyama hayo umelezo niziwalo mizeituni mitede na mizabibu na haina marunda hakika harumu hizo nga ruaya dalilu ya kaumu ifikirio na hafanya zingumishi heni ya masihu ne mitana milejua nomwezi ne zenyora zonzi nga zingumishi hawa ni hii amri ya hahe hakika harumu hizo nga ruaya dalilu ya kaumu wenza akili ni zingu ya mwenezi zani harwe arumi zarangiza tafauti zingumishi haoni hakika harumu hizo nga ruaya dalilu ya kaumu waeshele yao na ende ya kwenye bahari mdumishi heni ilimle harumuyo nyamalaini mtowe harumuyo hulia maturumzi vayao ngamunao zema kubuwe zipasu wao na hafanya imdumishi heni ilimtaze fadhila zahahe na laanla angamjo shukuria na havuri za milima mazbutu harumwe arwi iliti umbe nani na hambumiro na mzia laanla angamjo ongoziha na alama na waongoziha heze nyora aye uumbo ye hamade utumba ehe ye kamtueshelea nengemu ndo wazaze neema za Allahu kamjajo shinda mziwaze bila shaka Allah demu yughufiria urehemu na Allahu ujuizu msirio nizombenu wao na wikao wao mbao badala ya Allahu kwa jamba hindu na uo wao waumbwa wafu kwa tihai na uko atujua ndini ndo wajohu baithilwa yungu wa hanu ya mzima shau watu aminie akhira yemiyo ya hawi haraya na ungo watakabarifu bila shaka Allahu ujua izo wa siriyo nizo wa venu wao hakika yeka ndo mtakabarifu ikawa mbilwa ye mwala wa hanyu hasisi hindi uhamba haleza hawa watende ili wawaye mijo ya hautamili ntibu ya kiyama na mwengu ni mwe mijo ya wawikao wawapotezao batina ilmu ha ayo mijo nini kade warwaya bila shaka waka kabla hawafanya makri sha Allahu hawajili ya huma jumbani hao hemi shinzi amenge matiku ya hao ya wami ya hujumao ni adhabi wajili ya mahala watuka huzela kisha ntiku ya kiyama ngujo wa fedhehi yambe angwa onda huo wa shirika wa hangu mwaka huwa na nema mu'mini na hao wanikiwa ya ilmu wa johamba hakika fedhehi na wiyu siku wa leo ngujumwe makafiri wawikawe malaika wawafishao na ungo wavulumoze nafsi za hao wajusa alimu amri hahwamba sika nitaka hufanya amalimbi kumbe batina shaka Allahu haka hujuu wa izo mwaka hufanya amengeona mjiha rumwe milangu ya hejahannama mbakipo milele ayo ma kazima ima kade ya hoa takabarifu wakana takwa wajoha mbiwa ye mwala wahanyu hasisi hindi wajoha amba gheri walindu njema harwe dunia inu zonjema ni nyumba ya ahira yokairi ayo nema nyikade ya nyumba ya huwalona takwa mabustani adina mbewe ya mkayoda hari wajuhi njia ngamenda umiwa hutoni mwio waona haina wanzao harumwio hina mnaiyo du Allahu ya kuhuliwa walona takwa wawikawe malaika wawafisha harumahali njema wawambia salamu alaikum salama juu ya hanyu na mjie mbemoni hizo mwaka hufanya awali ndaulungure katiluka imalaika ya wajilie hawe amri ya hemula ya hawaije hena mnaiyo duwafanya waka kabla hao Allahu kaja wadhulumu lakini wakahu dhulumu waoze nafsi za hao na hiwa subula nindi hizo wafanya izo wakahu zifanya istihza izi wazingiza nuwa shiriki wanda inge Allahu hakahanza kajaji wa abudi ya hindu badala ya hahe sisi wala wababa hatu wala kajaji wa haramisha mba hindu batinae hina mnaiyo ndo wafanya waka kabla hao ehe ye mikunanga wana darake kati mbali kisho wabainiha ndongo hufanya jitihadi ili waokohe yakika Allahu yeta okuwa wawo ya wapupeza na okuwati na msaidizi nangwala wawha Allahu yezi amini za mvuza hao hukaya Allahu kanahu baiti mbu ya hafa ashe kumbe yo ahdi ya kweli wawaye juu lakini wenji wa hoa wanadamu kwa chujua dina mna iyo ili ya venulie wa wikao wa istalithia na harumizo ili wa kufuru wa juhuka oma mababo hakikale kalima na haki haruma hindo ya kangaranza ndo chuhamba kaya yohu rendeha na wawikao wa hajiri ha Allahu baada wa dhulumiwa lazima garju wafanya makazi mema haruma dunia inu na akhira yoka ili haku uye ngei wakahujua wasubirio hahemola wa hao watawakaliyo na karijaweha kablia ya hahu ikazi wanao merawele ya wahi awengeuzi soma mweshelezi ikakuchujua hadali lumbe nufu na zio za amri na rihuveshe ya edhikri mweshelezizo ilume nulio wanada mwizo asisiziwa na laanla wajufikiri je au wafanya makrimbi wajihisio haruma amani huka Allahu kana husababisha arli ya wareleza hawia andhabu ya wajili ya mahala watuhu hisi hawia wagamata haruma ze maamala za hao za kawaida na huku anahushinda wewe haukana huwa gamata hambari hambari haruma hawa ya khawufu bila shaka imula wahaho ye mpuwole mwenye urehemu je ye kwa tuwole zilu Allahu ya umba zinyi huli za hao mazire kaho umeni na usheni hausujudi ya hosoni ma Allahu nizo mazine nyeke yao noha Allahu doze sujudi yao haina shinoho winguni noha mwe arli ulaezi umbe ne malaika na oku atakabari wari yawe mula wa hao hujumao na ngafanya wizo ya wa amrisha Allahu hamba mtirenye wa umbu wa ili hauka hakika yeye ya mzima amenye nire mimi basi zoza hahe haina zilo haruma ze mbingu ne arli ne dini wa swiba ya mdaimi shotoayo ya hahe wa yeche ehe amba jito Allahu ndo mumrao na haina nema mloni yo ila wana na Allahu kisha ikamkomela ni madhara uhaendo mlilao hali kisha ikahamkolea ni madhara wakati yo ikundi harumani washirikio ya mola wa hao amenge na mwarensi wa hini zorawanika na mwarensi wa jifurahishe baeti halimba johu jua na ngwaja ili yao izo watu hujua izo rawa ruzukia wallahi lazima ngamjofu sualiwa izo mwaka uzikunga nangu wajaili yao Allahu wanawashe subhanallah harahatiha na utukufuwa hae wajinika wao wako hanza ni kamzi mandao habushuri wa uzali wa mwanamshe usuwaha heurende hamugu na eha njahamu yukwanda yu wanadamu hezembiza hebushira ya julizi wayo ayokana eju mafedehi hauyohu mfikiza kafuna mo auwe mhukumu na imkade watu aminie akhira duwe nufunga na haina mfano wambi na Allahu nde mwenye sifa zenda juu na ende ya tuku haharumanchida mwenye hikma Ninge Allahu yurungu wanadamu heze dhulma za hao kade joranti shiunde harumaye ardhi lakini wa akhirisho hata ajali muda mahsus ikai ajali muda wa hauja kaunau akhirishiwa sana wala kaunau kadimishiwa wajaindi yao Allahu izo watu hanza nizindi meza hao nga zisifuwa ndrago kaya waona zili wazema kabati shaka hukanga ona ondo na ngwaduka mufratun wajohu njia hamando wadiwa zili wa iho wallahi riweha nabii haruma umma zaka kabla hao shasha itoni hawazaini hawatuni ya maturuzi amali za hao na ende mshirika msaidizi wa hao leo na ngwaduka na adhabu kali na karinja huveshe ya eshiyo ya Muhammad ikati hawa venulia zengongo ikawa ikhtalifiana na hukashu uongozi na rehma ya kaunu wa aminio na Allahu hasisi maji yangu hao winguni ya huishe arulibanda umfuhayo hakika harumizo ngavu aya dalilu ya kaunu weshi yao na nganyina msomo harumwezi nyama gari mnosawo niye zilo humba ni hazo baina ya hena jisina edamu ziwa mwinyi saa ikan jema uhahoa nwao nuharume marunda ya mitede na mizabibu ngamrenga uharumwino maji ya ulevi na riziki njema hakika uharumizo ngavo aya dalilu ya kamu ilona akili ni mula wahaho hasisi zanyo shukaya harumwe mili marenga ike nyumba nuharumwe miri nana harumizo wa wahao kishana haruma haina marunda na dunga enzia ya hemula wahaho ya sahilishiwa uhaho juu na Allahu hamungu ni kisha ujo mfishani na harumani nga mwa kuhurudishiwa haruma wa umri wa tini unudu hazi ikao kwa nahu kana akili banda ya kana ilmu ya nungo bila shaka Allahu nde mjuzi mshinzi na Allahu hafadhilisha ibangu ya hanyu juma ya nusu haruma ya rizki shawa hafadhilishiwa ukwa renge rizki ya hao wanikawa we mihunumi ume ya hawe miliki yo wa rumwa ili wakesa wa harumio ehe ye mema ya Allahu ndiyo mihara yao na Allahu hamjaili yani uharumani wanduwashe hamjaili yani harumwa wanduwashe wa hanyu wana na wajuhu hamruziki yani harumwe ziluzema ehe ae batu nilu aminiyo enema ya Allahu ndiyo mkufuruo na nguambudi yao badala ya Allahu watu wa miliki ya rizki toka yonzi haruma za mingune arwi wala kwa jajo shinda amenge mtifani se Allahu na hindu bila chaka Allahu ngujua na nika mtujua Allahu ngura mamfano wa mruma ya milikiwa ya tohu shinda hata mrungo nuwa mruzuki ya rizki njema ngutowa harumuyo hasiri na uvenua aijua kiri wa kesawa himida zoza Allah shawonji harumao kwa tujua na Allahu ngura mamfano wa wandu wa ili mzima harumao ya ibubu ya tohu shinda hata mrungo na yenge mzigo hahe mfomi wahe haina mahala yaba uso yeka janakheri aye sawa na mbu amdisho muadilifu na yenge harumenzi ya yanyongoha nuha Allahu ndo hulo ya zakaibuni zo mbinguni ni arli ni amri ya hesa yote kata maumenye haukaribu bila shaka Allah yemushinzi juma haina ndongo na Allah hamtoa ni humbani hao watazaha na kamjaka kujua ndongo na hamjaidi ya ni mashishio na macho na roho akili la anna angamjua hushukuria ako atuona fanyuni zale mbele ya hamwe uhu majaranga ni haele bingu kuya zinga raikati Allah hakika harumwizo ngamu aya dalili ya kamu wa aminio na Allahu hamjaidi ya ni makazi harumwe malaho ya hanyu na hamjaidi ya ni harumwe zengu zizahe zinyama mba zahe na mzigunda unyangu usiku wa mboho hanyu na usiku wa mhimu na hala hanyu nuzi wa hazo ula wa uharumwizo nelepuzila hazo na zanyileza hazo zoma taka na masterehi ya muda na Allahu hamjaidi ya nyinyi vuli harumwizo ya umba na hamjaidi ya ni mahala hoji hifadhi harumwe milima na hamjaidi ya ni nguo zimhifadhi ni nele joto na nguo zimhifadhi ni leze kodoza hanyu hena mna iyo duya mtumizi zani ya nema ya hanyu la anya agamjua husalimu amru ikamtawala mbadigo bahivu jumawa ya Muhammad wezo amana wa mbali hisho wa baini habahi wajuwao zerema za Allah kisha waziharaya na wenji harumwao o makafiri nusiku lijubai kishahidi haruma haina umma kisha wakufuru kwa nahu kiwa idhni ya utawa udhuri wala kwa naha mbila waridhishe Allahu nu wakati wa dhulumu wa johuwa na ya athabu kainahu hafifiwayo wala kainahu dhala nafasi yongolesa nu wakati wa shiriki wa johuna wa shirika wa hao wa johamba yewe mula wa hatu wala na wa shirika wa hatu ikawa ikahu wa umba badala ya haho wa shirika wa johu wa vurizema kaulu yokaya hakika njima bandabo usiku salimu amri wa johu beho ha Allah nizu waka hutu ngangazi johu wa bumoha wakufuwa ziyo wa nduenzia ya Allahu ngari johu wazidisha anthabu juma anthabu hizo waka hufisidisha na dhukuru usiku lijubai thi haruma haina umma shahidi wa hao ya mbuwa harumao rijana we ya Muhammad huka wendo shahidi wa unu narihusi zae shiyo shieleza wa haina hinu na huka shongo ngozi na rehma na busha njema ya hema Islamu hakika Allah huamrisho wa adilifu na ihsan njibali yondo wa ibada na hunika msaada wa karibu na Mungu na uharaza fahisha tumuchafu na munkari bizituki yao na bakhi dhulma na ngumaudhioni la anlanga mjoheshelea na mkamilishe ahdi ya Allahu Musa marenga ya ahdiyo wana msifundaze amini zahanyu baada mzili na bumja ili ya Allahu kando dafihu jumani bila shaka Allah ngujuo izo mrendao wana msikeje wana mshe ya buhu wawo uzi wahahe baada ya ura wakana mvuo haurengazi amini zahanyu zika sulaha za uhadazi baina hanyu bahari umma fulani gumu iraha na umma mdwaji hauka Allah mtuanda ya mlauze ni harumizo na ngujombe nuliani ya nsuhu ya kiyama izo mwaka ukhtalifiana nenge Allah haka hanza hajumfana ni umma mzima lakini upoteza uwo ya nzao hawakuwa uwo ya nzao na lazima ngamdusu aliwa izo mwaka hurenda wala mtirengezi amini za hanyu zikaswilaha za uhadazi baina hanyu umbuti jotereha baada wazingaraha uthibitifu mjoku mbarambi harumwe dunia inu huwa nduma wapoteza harumwe nzia ya Allahu mjoka na adhabu nzio akhira wala mtihuze ya ahdi ya Allahu hathamani ntinti gila shaka iziloha Allahu joka iri uhanyu yekanda mjuwao haina mloni zonga zijohisa na haina ziloha Allahu gazibakio na ngani johu liwa wasubirifu ezili wazaha au haulawa na nowe mawaka hurenda haina ujofa ya njema hula mwanamme hau mwanamshe na yeye mu'min lazima ngari johu msababisha ya yenshi uhayati mwema na ngari johu walivezili wazaha au haulawa na nuwe na wakahurenda abenge kango sumwe Qur'an taha Allahu ya huhifadhi na shaitani ya nalwa hauka hakika katina usultani jumuwa amini wa tawakali wa hahe mula wa hao usultani wa hahe mujumuwa shirikiana nae hamsada na muhifadhi lana na uwashiriki yo hae ni karibadili aya hamahala ya aya nyingaji na Allahu mujuwongo izo wasisa we hamba we muftar mpungaji mbabo kumbe wenji harumao kwa tujua amba isisi waniwa homwinye Jibril hahangu hanemula wa hangu hahaki ilithibitisho wa amini ikilongozi na busra njema ya hema Islamu na singariju wao haundo hukango ambao uima nada mubahi beru msomo ulime wahe uo mfungu wao utimarabu na ikila ainuo ya ulime wa shiarabu shabainiha hakika watu aminize aza Allahu Allahu kana uwaoko wanaungwa wana adhabu kali uwakohu kinga ndabu uwatohu aminize aza Allah na waonde mabandabu haina ya kufuru banda unamini hahe dadie ya remzo mvuna vuhumu wa hahe udari ya harumwe imani shawabu wa izufubazaha wa haruma wa kafiri ujumwao nga unawusiu wala wanana Allah na unga wana athabu nziro izo hamu wa hanza wa hayati wa duniani rahane akhira na bila shaka Allah yelka wakuo wa kaumu ya kikafiri waunda wika wa Allahu hawafungu ya miyo ya hao numishi ya hao numono hao na undo watu khatimi hane zamana kawati hata shaka uka undo wa khasarifu harumwe akhira kisha bila shaka imula wa hao wahuwa hajiri baada watilwa harumwa fitna dawuzo kisha baada ya abu wa wanashe jihadi wa subiria hakika imula wahaho baada ya izo ye mwenye ufudhili ya mwenye rehema usiku haina nafsi juo huja idoji daili ya wiyo haujila umu haina nafsi ngejuo huli wasawanizo ya kanya niyoka inaku dhulumiwa na Allahu ule mfano wa mji wa kana amani watulidhia riziki ya hawa ya kahwijili ya hawinji hahangu haharuma haina mahala shawa kufuru zenema za Allah wahi Allahu hawafanyi ya umkumbara umzingizi ya wanzaya na khaufu hizo wakahufanya na wajili wa ni mtume yangu haharumao shawa kathibisha amenge wahuna na naadhabu naowa kama dhalimu amenge na mlezo Allahu ya mruzuki ya nyeza halali njema mshukuriene maya Allahu ya kakuli wundu wa mwabudi yao hamuharamisha ni pinda na damu na nyama ya khinziru na haina isho shatu kusudiwa ito Allahu sha haina ya renzo mvu batina uwenza wala ya tusha mpaka amenge bila shaka Allah yende mwenye ukufirli ya mwenye urehemu wala mtambe izo zandime za hanyu zisufuwa handrabo inu halali na inu haramu hautunga ndrabo wezika za Allah bila shaka watu waundrabo wezika za Allahu kwa na hufuzu zoma starehi mafubi na wajohu kana athabu kali nuwari ni hama yahudi ni waharamisha izo rahambia kiswa kablia na karija wa dhulumu lakini watuka hujidhulumu za nafsi za hao kisha hakike mula wa hao uhaho wafanyo wa amalimbi haujinga kisha watubia baada ya izo warekebesha bila shaka imula wa hao baada ya izo ye mwenye ukufili ya mwenye rehema hakika Ibrahimu hatoka umma ya yenyeke ya uha Allah Mungu fumu Islamu na ikaja kamwe ngoni mwema mushirikina hakamshukuri ya neema ya haheanikiwa na hamchungua hamuokoa harumwenzia ya nyongoha na rimika njema harumwe dunia na bila shaka harumwe akhira nujoka mwongoni mwa nduwema na rihusisi za hawa haihukaya udunge mila ya Ibrahimu mwongofu muislamu ya nyenyekea uha Allah na ikajaka mwengo ni mwema mushirikina lijaidi ya esabte jihansi wa hawa wa ihtalifiana harumuyo bila shaka imula wa haho ujwe hukumu baina hawa intibu ya kia maharumisho waka uikhtalifiana para uwa andu harumenzi ya imula wa haho hahikma na mawaidhwa mema ujadidiana nao hanamna ikawo yonjema bahakika imula wa haho de ujuwe ya kute harumenzi ya ya hahe na inde ujuwe ya ukoha nekanga mdiba o na mdiba sawalizo mwarendwa nekamsubiria izo zoheri uhaho wa subirifu na subiria ne subira ya haho yote kati ha Allah wala uti huzunihe hao wala utike harwa dhikiheza makriwa zifanyao bila shaka Allah geyeno waluona takuwa ya haye na wei kao warenda unjema.